think. Și acum România tot mai mult se unește cu restul lumii în ce privește mentalitatea. And the church in Romania is very much alive. Și biserica din România s-a trezit la viață. You are evidence of this. Și voi sunteți o evidență acestui lucru. Most of you are already Christians. Majoritatea dintre voi sunteți creștini. And the rest of you who are not, you will be. Și cei care încă nu sunteți veți fi. You will be. Veți fi. God didn't bring you here for nothing. Dumnezeu nu v-a adus aici pentru nimic. The Holy Spirit is after you. Duhul Sfânt e după voi. And He will catch you. Și vă va prinde. He never loses. Nu, El nu pierde niciodată. So it's good that you're here. Deci este bine că sunteți aici. And the church in Romania is stronger than the church is in other parts of Europe. Și biserica în România este mult mai puternică decât biserica din alte țări din Europa. Because the percentage of Christians is higher in Romania. Datorită procentului de creștini care este mult mai mare în România. I didn't choose Romania when I came. Eu nu am ales să vin în România neapărat. God chose for me to be here. Dumnezeu a ales ca eu să fiu my aici. My wife and I. Eu și soția mea. And I didn't know anything when I first came. Și eu n-am știut nimic despre asta când am ajuns aici. I still don't know very much. Și nici acum nu știu prea mult. But I am learning. Dar învăț. Well, something that you must understand is that God wants to have a breakthrough. Un lucru pe care trebuie să-l înțelegem este că Dumnezeu vrea să avem o pătrundere în lumea spirituală. But when He has a breakthrough, He always has a man or a woman who uses with the breaker anointing to Dar go in. Dar ca să avem această pătrundere, această înaintare în lumea spirituală, El trebuie să folosească un bărbat sau o femeie, un tânăr sau o tânără, care să aibă această ungere de pătrundere în lumea spirituală. King David, he had this anointing. Regele David a avut această ungere peste viața lui. At first he didn't realize he had the anointing, but he began to understand it. La început nu și-a dat seama de asta, dar pe parcurs a realizat acest lucru. But other people in the Bible had this anointing. Dar alți oameni din Biblie au avut această ungere. Joshua had this anointing. Iosua a avut această ungere. Caleb had this anointing. Caleb a avut această Many ungere others și mulți alții. Had the breaker anointing. Au avut această ungere a pătrunderii, a înaintării. Now I realize that most of you do not have the breaker anointing. Și înțeleg că nu toți de aici au această ungere. But I believe there's somebody here who Dar does. Cred că este cineva aici care are. And I want to encourage you. Și vreau să vă încurajez. You have to keep in the middle of the tension. There's tension. Trebuie să tension in your life. You need to stay there. Rămâneți acolo în acea poziție în care Dumnezeu lucrează în voi. Respect your leaders as much as you can. Respectați-vă liderii cât de mult puteți. Ask God for grace to be obedient. Cereți Domnului har ca să fiți ascultător. It's true, we slow you down. E adevărat, noi liderii vă mai încetinim câteodată. We leaders sometimes we're the big problem. Noi suntem câteodată cea mai mare problemă în biserică. It's true. E adevărat. I know that's true. Știu că e adevărat asta. Because I was one time young and I had leaders over me who held me back. Și am fost tânăr și am avut lideri peste mine care mă țineau așa din scurt. It was not easy. Și nu a fost ușor. And now I'm older. Acum sunt mai bătrân. And I have more mercy for them than I had before. Și acum am mai multă milă și îndurare pentru ei decât atunci. So believe me, there is a breaker anointing. Deci credeți-mă, există acest fel de ungere. And I believe somebody here is called to that. Și cred că unii dintre voi de aici sunteți chemați la acest lucru. I believe the Lord was speaking to me while you were worshiping. Și cred că în timpul închinării Dumnezeu mi-a vorbit despre acest lucru. And it's a good thing because it's something God's doing. Și este bine pentru că este ceva ce Dumnezeu face. He even has this angel whose name is Breaker. Și are chiar un înger a cărui nume este Spărgătorul. Maybe you might want to ask him to come to Romania. Și poate vreți să-l rugați să vină aici în România. Amen. Amen. All things are possible. Toate lucrurile sunt posibile cu Dumnezeu. So we were talking about hearing God's voice. Vorbim despre a auzi vocea lui Dumnezeu. You see, there's a scripture in John. Există un pasaj în Ioan. I think I can find it. I believe it's in John 6. John 16. Ioan 16. It's a very interesting scripture. Este un pasaj foarte interesant. Of course, all of the Bible is interesting. Bineînțeles că toată Biblia e interesantă. It's only been the last week I thought about this. Abia în ultima săptămână m-am gândit la aceste lucruri. Jesus is speaking. Isus vorbește aici. He's talking about the Holy Spirit. Și vorbește despre Duhul Sfânt. He says in verse 12, și în Ioan 16, versetul 12, I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. Iisus spune, mai am să vă spun multe lucruri, dar acum nu le puteți purta. He knew he was going back to the Father. Știa că se va întoarce la Tatăl. He was talking to his disciples. Stătea de vorbă cu ucenicii lui. When is he going to tell them these things? Când urma să le spună toate aceste lucruri? Did he ever get an opportunity to tell them the things he wanted to tell them? A avut el vreo ocazie alta ca să le spună lucrurile care voia să le spună? Maybe some of them. Poate că unele a apucat să le mai spună. Maybe when he came back in a resurrection body and poate taught them for 40 days concerning the things of God. După ce Iisus a înviat și a venit în trup înviat și a stat de vorbă cu ucenicii 40 de zile. When he came back, he taught them about the kingdom of God for 40 days. Ne spune că el a învățat ucenicii despre împărăția lui Dumnezeu timp de 40 de zile după înviere. Yeah. She said it. But I think he still has some things to say to us. Dar Iisus încă mai are lucruri să ne spună și astăzi. So how is he going to say them if we can't hear him? Dar cum ne spune Iisus lucrurile astea dacă noi nu îl putem auzi? Did you ever think about that? Do you know that Jesus wants to speak to you? Știi tu că Iisus vrea să-ți vorbească? He wants you to hear his voice. Vrea ca tu să-i auzi vocea. He said, my sheep hear my voice. Iisus a spus, oile mele aud glasul meu, ascultă glasul meu. And they follow me. Și ele mă urmează. So we have to hear his voice. Deci trebuie să-i auzim vocea. Okay, Matthew chapter 4. This is a very simple one and all of you know this. Matei 4. Toți știți versetul ăsta. Matei 4. Simona told me where it was. Go ahead, Sally. Don't be so embarrassed. Matthew 4 and 4. Matei 4 cu 4. He answered and said, it is written. This is the Old Testament. He's speaking out of the Old Testament. Drept răspuns Iisus i-a zis și a citat un pasaj din Vechiul Testament. Man shall not live by bread alone. Este scris, omul nu trăiește numai cu pâine. But by every word that proceeds from the mouth of God. Ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Does it speak in a continuing sense in Romanian? He didn't say every word that has proceeded out of the mouth of God. Deci nu spune că omul trăiește cu orice cuvânt care a ieșit din gura lui Dumnezeu. Thank you. Thank you. Which is the Bible? It's written in the Bible. Adică cuvântul care a ieșit este scris în Biblie. It's very important what's in the Bible. Este foarte important ce e scris în Biblie. I try to read the Bible every day before first thing in the morning. Și încerc în fiecare dimineață, primul lucru care îl fac este să citesc cuvântul lui Dumnezeu. The program I follow. Și programul pe care eu îl urmez. Takes me through the Bible every year. Mă ajută să citesc toată Biblia într-un an. I'm not trying to brag, I'm just telling you we need to have the Bible. Eu nu încerc să mă laud acum, ci doar vreau să vă spun că trebuie să citiți Biblia. We need to understand the Bible. Trebuie să înțelegeți Biblia. And so forth. Și așa mai departe. But God wants to speak to us. Dar Dumnezeu vrea să ne vorbească. And he will help us to understand the Bible when he speaks to us. Și el ne va ajuta să înțelegem Biblia când ne vorbește. He will help us to understand life. Ne va ajuta să înțelegem viața. To understand the people around us. Să înțelegem oamenii din jurul nostru. He will help us to understand his purpose for our life. Ne ajută să înțelegem scopul lui pentru viața noastră. It's very important that we hear his voice. Și este foarte important să auzim vocea. It's more important now than ever before. Și acum în zilele în care trăim este mult mai important decât până acum. And it's going to be much more important in the future. Și va fi mult mai important în viitor. And so this is the reason we're taking this time to help you understand. De aceea noi am luat acest timp ca să vă ajutăm să înțelegeți aceste lucruri. When he speaks to us, he puts a thought in our mind. Când Dumnezeu ne vorbește, el pune un gând puternic în mintea noastră. He is speaking to you already many, many times. Și Dumnezeu deja v-a vorbit vouă de multe, multe ori. But maybe you don't realize it. Dar poate că nu v-ați dat seama. Maybe you think these thoughts are just thoughts. Poate v-ați gândit, dar ăsta e numai un gând așa. Un gând care l-am gândit eu. You did think them. Și you did think adevăr, voi l-ați gândit. But he gave you the thought to think. Dar Dumnezeu a pus gândul ăla în mintea ta ca să-l poți gândi. See, he works with us. He works through us. El lucrează cu noi și prin noi. And I want to explain to you how this happens. Și vreau să vă explic un pic cum se întâmplă asta. Some of you already know about this and some of you don't. Unii știți despre lucrurile astea, unii nu știți. We are a three-part being. Noi suntem ca oameni o făptură formată din trei părți. We've been created in the image of God. Am fost creați după chipul lui Dumnezeu. God is a Trinity. Și Dumnezeu este Trinitate. And we all know that. Și noi toți știm asta. Father, Son, Holy Spirit. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul. Three different personalities, but one God. Trei persoane diferite, dar un singur Dumnezeu. We also have three parts. Dar și noi ca și oameni avem trei părți în noi. But we're one person. Dar suntem o singură persoană. It's spirit, este soul, and body. Duhul nostru este sufletul nostru și este trupul nostru. You want a scripture for this? Put down 1 Thessalonians 5 and 23. Dacă vreți verset biblic pentru asta, citiți la 1 Tesaloniceni 5 cu 23. Part of that verse says, I pray to God that your whole spirit, soul and body be preserved blameless until the day of the Lord. Și o parte din verset spune, eu mă rog la Dumnezeu ca trupul vostru, sufletul vostru și duhul vostru să fie păstrate întregi până la venirea Domnului. Your spirit and your soul are not the same thing. Duhul vostru sau spiritul și sufletul nu este unul și același lucru. They're entirely different. Sunt două